بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد سورة البلد ده مكي سورة ده نازل شوية ده ورستو ده سورة قاف أو مخي ده سورة طارقنا ترتيب قرآني كي نوي نمبر سورة ده أو ترتيب نزولي كي پينزة درشم نمبر سورة ده سورة البلد رب دری سورة دما قبل سردار مخ کی سورة کے اللہ تعالیٰ ذکر کا زجر پا عدم اکرام دا یتیم ماننے او پا عدم اطعام دا مسکین ماننے چی دا یتیمانان و عزت نکی او مسکینان و تخوراک نور کی نو آغی تا اللہ تعالیٰ زجر بیان کا نو دی سورة کی دا آغی پا الٹا بانی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی فا اطعام او پا اکرام دا یتیم و دا مسکین ماننے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کیا غدوانتا دویم ربط دماغ قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا تخویب مکذبین و سابقین تا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی زجر مکذب ددی امت تا دا نبی علیہ السلام پا امت کی سوک دا اللہ تعالیٰ ددین تکذیب کی اغیط اللہ تعالیٰ ذکر کی زجر دعوی دا صورت دا ترغیب دے تحمل او محنت کولو صالح محنت تا اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی محنت بس ام کویا خوخ محنتو کی دا نیکو اعمالو محنتو کی او اجتنابو کی دا محنت سیئنا دا بدو اعمالو نزان بچو ساتی لا اقسمو بهذا البلد لا دا سندا اقسمو قسم کم زا بهذا البلد پا دا غخار باندی لا دا دی سمانا دا مفسرین لکھلی دی یعنی سنگ چی دے انسان گمان دے چی انسان محمل دے او دا وحیس قسم اعمال نکی لا دا سنہ دا انسان محمل ندے پیدا انسان بغیر دا مشقت نا بغیر دا تکلیف نا ندے پیدا اقسم و قسم کمزا بہاز البلدی پدا خار باندے و انت حلم بہاز البلد حاز البلد نمرات سشے دے مفسرین لکھلی دی مراد دینا مکہ مکرمتی مراد دا اللہ تعالیٰ قسم پا مکہ بانی ولی کئی زکا آغا ام القرا دے آغی تا ام البلاد ولی کی دا ٹول دنیا دا خورا شوی دا دا مکین اللہ تعالیٰ پا آغی بانی قسم کئی وانت حلم بهذا البلد دا جملہ معترضہ دا دا جواب قسم و دا قسم پا مینس کی وانت حلم بهذا البلد اوستا بیزتی کی دلیشی پا دا خار کی انت حلن یو قول بسرین دارے دا پا مانا دا بیزتی سر دے استحلال الحرمت ستوے لکی لا تحلو شعائر اللہ تا سورت المائدہ کیوے لدی بیزتی مکوی دا نخو دا دین دا اللہ تعالی اگر دکی دا غطر یوم دا کن نو انت حلن بی هذا البلد ستا بیزتی کی دلیشی پا دا غخار کی دا نبی علیہ السلام دیر بیزتی شوی پا مکہ مکرمہ کی یو بلا مانا ذکر کردے دا بسرین وانت حلن بی هذا البلد او تا ته به اجازه وکي تا ته به اجازه وشي د قتال کولو په دغه خار کې اوس خو تا ته اجازه نه رښوي خدا سي خبر راشي چې الله تعالی به تا ته اجازه وکي چې په دغه خار کې ردي مشرکانو سره قتال وکا جنگ وسره وکا فتح مکه کې به دا وسي وشول نبی عليه السلام په مکه باندې حمله وکړه او انت حل بهذا البلد نور باندې مفسرین بیان کړی او والدین او قسم دی په خپلار باندې او ما ولد او په اولاد دغه باندې اللہ تعالیٰ قسم کئی پا والد باننے و پا والد باننے دا والد نمراد سوک دیں دین مراد آدم علیہ السلام تی مراد دیں وما والد نمراد ذریہ اولاد دا آدم علیہ السلام تی مراد دیں اس دا قسمون اللہ تعالیٰ اکلد بس اللہ تعالیٰ لے اختیار دے پا ہر سبانی چی قسم کئی نو بس اللہ تعالیٰ قسم کولیش او تاست ماویل دا اللہ تعالیٰ قسم دا پا طریقی دا شہادت باننے اللہ قسم کئی پا طور دا شہادت باننے نو جواب قسم ایسا دے لقد خلقنا الانسان یقیناً پیدا کردے منگا انسان لرا فی کبد پا محنت کولو کی فی کبد کبد ویلے کی گی مشقت و محنت تا سختی تیر اولتا ویلے کی گی مالی وی کبدنی وی اختیاری وی که غیر اختیاری وی که سختی برداشت کئی دا خیر او کدب دا نیک عمل او کدب دا عمل خو بس انسان پا مشقت کی پیدا دے کتا سوائی چی منگر دی تفسیر گورو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پنزویش مقابدات ذکر کری دی انسان دا پیدایش نواخلا تر دا مرگ پوری طول مشقت دے تکلیف دے برداشت کئی محنت دے خود سوک پا خم محنت کری سوک پا بد محنت کری نو سوک پا اختیاری محنت کری سوک پا غیر اختیاری کری سوک پا بدنی تکلیف کری نو سوک پا مالی کری لقد خلقنا الانسان پی کبد وضاحت چا ذکر کرده ده امام قرطبی پینزویش مکابده تا ذکر کرده مشقتون نو اشاره شو ردید تا چه تب محنت اسم برداشت که انسانا خو هر کله چې مهنت برداشت کې نو نیک مهنت برداشت کا هم په مال کې او هم په بدن کې هغه بستر لپاره په کار راشي ايحسب الله يقدر عليه احد ايحسب پای ګمان کوي دغه انسان الله يقدر عليه احد چې وس په اونري په دبانې هڅوکا دیکھ الله تعالی زجر ذکر کوي د شقی انسان په عقیده باندې چې هغه د الله تعالی په قدرت باندې عقیده نه ساتي یقول دی وای اهلکت مال اللبدا خرچ کړی دی ما مال ډیر مال لوبدا لوبدا په معنا د ډیر مال سره دی ډیر مال می خرچ کړی دی نو پسو په باره کې مال دا خرچ کړی دی مفسرین لیکلی دی تفسیر جلالین وی علی عداوت النبی صلی الله علیه وسلم دا د تکبر د وجنه استهزاء دا خبره کوله بی دین مشرکانو د مکی او په دی باندې فخر کاوه ما ډیر مال چره مصرف کړی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دشمنی باندې على عداوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو جنا سورۃ اللہب کی براشی ام جمیل چی دا ابو لہب خزوا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تندار وا دا دی پا غاڑ کی یو ہارو او نبی علیہ السلام تب پیغور ورکاو کانت تعیره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفقر نبی علیہ السلام تب پیغور ورکاو چی تا غریب سڑے تو سنگ پیغمبر تا غریب سڑے او بیا به دا خبر کولا لانفقنها على عداوة محمد و زده دی خپل سرو زر دا هار بم دی پیغمبر په خلاف باندې خرج کما نو یقول اهلکت مال اللبدا دغه بی دین انسان وای چې ما د دین په دشمنی کې او د پیغمبر علی السلام په دشمنی کې ډیر مال خرج کړی دی او دا غی ذکر په سورې انفال شپږ دیرشم آیات کې تاسو ویل دی فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون کافر مال خرچ کوي د دین په خلاف باندې د مسلمانانو په خلاف باندې بیا پسې افسوس هم کوي او بیا به مغلوب هم شي ايحسب آیه دې ګمان کوي الله يره احد الم يره احد چې نه ویني د لره هیڅوک درسه ګمان دی چې دا څوک نه ویني ولی نو دا بل زجر دی په عقیده د شقی انسان باندې چې الله تعالی غیب دان نه ګڼي الم نجعل له عینین اوس الله تعالی ذکر کوي تذکیر د خپلو نعمتونو په کار داره چې الله تعالی ول دا نعمتونه ورکړي چې د خپل صلاحیتونه د دین په باره کې استعمال کړي وي الم نجعل له عینین آی ولی نه دي جوړې کړې مونږ در لپاره دوه سترګې ولسانا او جبا او شپتین یو دو شونډې و هدیناه النجدین او خودرې دي مونږ عادته دوه لارې النجدین دوه لارې د دینه دا هدایت دی په وحی سره یو قول د مفسرین داره لاره د خیر او لاره د شر دا معلومیږي په څه باندې دا معلومیږي په دین باندې دا معلومیږي په قرآن او په وحی باندې و هدیناه النجدین بل معنا علماء ذکر کړی دا هدیناه النجدین بالعقل الله تعالی انسان ته عقل ورکړی دی نو کامل عقل والا کاغه سوچ فکر وکړي نو دا به په دې باندې پوه شي چې الله تعالی زه عبس نه یم پیدا کړی او دا مخلوقات دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې وهدیناه النجدین فلقتهما العقبه اوس الله تعالی ذکر کوي ترغیب او مشقت صحیحه ته فلقتهما العقبه نو نه دی ختلی دی په هغه کنډو باندې په غونډۍ باندې وما ادراک ما العقبه او څه پته ده تا ته څه شي خبر درکړی تا ته چې کنډو څه شی دی او غونډۍ څه شی ده فک رقبتین هغه خلاصول ازادول د څټ دی عقبه په عربی کې ویل کیږي یو چړای ده او د لاره چې د غرب د غرب په سر باندې تلی یو کنډو یغې ته موږ په پښتو کې غونډۍ وایو کنډو ته وایو نو فک رقبتین دغه غونډۍ باندې ورختل څه دي هغه خلاصول ازادول د یو څټ دی د مرئی دی د غلام دی او اطعام فی یوم ذی مسغبه او یا خوراک ورکول دی په غورې د لوګې کې یتیمن یتیم تازه مقربتین چې رشتہ دار وي او مسکینن او یا مسکین ته غریب ته ورکول دی زامت روا چې د خاور والی یعنی د خاور نه علاوه هیڅ شی نشته دی دیتا دی ایمان تا مفسرین لیکلی دا کلام بنا دی په تشبیه باندې ایمان او اعمال صالحه او انفاق کول د الله تعالی په لار کې دا داسې ګران لګي په انسان باندې لکه څنګه چې انسان په کنډو باندې ورخیږي دا اصل کلام تشبیهی دی کنډو باندې انسان ورخیږي نو خلک کوئی کنا او کنډو باندې شواوډین داسې بلار شي نو کنډو باندې کنډو ته سړی زین یو چړای په سیخه مخه راځي نو چړای باندې ختل دا گرانی نو دا سیر چې چا کامل ایمان نه نو ایمان دے عمل صالح دے انفاق دے د الله تعالی په لار کې نو دا په خلکو باندې دا سی ګران لګي لکه دا کندو باندې سړی ورخی فک رقبتین علماء لیکلي دي آزاد اول دی وسټ دی خلاص اول دی د غلامای نه نو دغه سی علماء لیکلي دي خلاص اول دی د قید د قرضو نه په یو مؤمن مسلمان باندې قرضه ده نو دا سی دل کدا چې قیدی کړه دی او دا سټه تړلې شو دی په قرض باندې آغاز اول مراد دی دغه سی علماء یو بل معنی ذکر کړی دا په طریقې د عموم د دی آیات سره دا مانم داخله ده پرې کې آزاد اول د مؤمن مسلمان دی د گناهونو نه یو سړی دی بی دین دی اغه ته هدایت ته کونه داغي سټ تللې شوې دی په گمراهی باندې اغه ته آزاد ک دغه سی یو سړی جاهل دی د الله تعالی دین دی او تو خود فق رقبتین په اعتبار د عموم سره دا معنی ټولی پرې یاد کړی داخلي او اطعام یا خوراک ورکول دی پر عورت باندې فی یوم ان پاورز کی زیمه سغوا چلوگی والی یتیم ان یتیم تازامه قربتین چه غریشته دار وی او مسکین ان یا مسکین تازامه تروا چه خور والی یعنی ده خور ان علاوه چه منشته دی یوم ان زیمه سغبه مسغبه ولی کی گی پا عربی کیون پسیرین ویلی دی چه انسان په حالت دلوگه کرین قهد پر اغلی دی او لند خبر داره چه مشغول دی دغه سی مسغبه ولی کی گی پا عربی کی چه یو سره مشغول دی پا خپل غم باندی او دا غیر پر دلیل پا حدیث کشته دی صحیح حدیث دی کله چه جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شهید شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام تو ویل کور کی ویل اسنعوا لآل جعفر طعاما فإنه آتاهم ما یشغلهم اغی تا غم راغله چې ځان له پخلی نشی کولی نو کمیټیانې به نه جوړوئ او اسې چې دی دا ټول مسلمانان ته خطاب دی دا مسله په مختصر الفاظو کې تر دې وضاحت کوم نور تفصیل یې په قهاو ذکر کړی دی او څو ځله دا مسله دا په دغه باندې ویلی شوې ده پیپې معنیم دا ویلی شوې ده پوره په دلایلو باندې دې وضاحت شوی دی کومه کمیټیانې چې جوړیږي کله یو کلی په علاقه کې مړی وشي او په هغې کې د غریب او د مالداره هیڅ قسم توپیر نه فرق نه او دا کمیټی جوړیږي جبرن دا په زور باندې کر چا د زله نه ای او کني خو هغه روپی راخلی او په دومره مقدار کې راخلی او که چا روپی روانه غستلی هغه بیا د کمیټی نه وباسي خلق او دغه سره بیا غم خادی نه کوي دا د غم خادی نه مونږ د کلی وستلې دي دا سی کمیټی شرعاً جوړول دا جایز نه دي ها زرتا طریقه خیمه پاغه طریقه باندې چې اسانه طریقه ای داده په یو کور کلی کې په علاقه کې مړی وشو د دې ټولي علاقی والا د دې کلی والا دا د ټولنې بهترین صورت داده چې د روډي ټیم د میلمانه خپل خپل کور ته د خپل وسی مطابق چې چا دو کسان وس کیږي چا پنځه کیږي چا لس کیږي بو دي په خپل کور کې دغه ته احترام کوي چې ګډو لاله لای ک سپور وچ روډي تو ور کوي ک سابو تراو بس میلمانه دی رخصت کی خپل وس مطابق اوزی دی که دو میلمانه بوزی که لس بوزی که پینزه بوزی دا کار دی وکی دویمه طریقه دا ده چې که چرته د دې مړي د کور نه میلمانه خپلو کورونو ته نه بوزی نو بیا اسنعوا لآل جعفر طعاما بیا په خپل کور کې خوراک تیار کا د خپل وس مطابق بغیر د جبر نه بغیر د اکراه نه ته یو کس به وس کیږي د یو ګډه نه بل به کیږي صرف د سبو د شوملو وس به کیږي هغه دی هغه ویسي نو یو کس به دړی وړو وس کیږي د بل به د یو من کیږي هغه دی هغه پاخه کی په دې طریقه باندې دا شرعي طریقه ده او دا کمیټیانې چې کوم دي که دغه قباحتونه پکې نه موجود نو بیا هم یو څه نه څه ګنجایش پای کې شته دی خو لیکن په معاشره کې مونږ لا داسې یو ځای نه دی لیدلی چې هغه بیا په شرعي طریقې باندې کمیټي دای چې مالدار او غریب یو شان د کې روپۍ راخلي نو او بله دا چې دا پرې راخلي په جبر او په زور باندې چې نه یې راخلي بیا یې د کلیوالۍ نه وباسي او بیا یې د غم خادۍ نه وباسي نو دا شرعاً صحیح نه دي په دې باندې پتاوی چې رشتره په پوره تحقیق په لیوانی کړی دی دلایل په لیوان راجمه کړی دي دار العلوم جامعۃ العلوم الاسلامیه بنوري ټاون په لیوانی مستقل لیکل کړی دي او یو مستقل رساله په لیوانی چاپ کړی ده چې دا شرعاً دا ټول اړخونه ردیر لپاره واضح کړی دي په کاردار چې موږ تاسو په شرعي طریقې باندې کار وکړو بعض علاقو کې تپاوکې وي په بعض پښتنو په علاقو کې تپاوکې وي پاوکې معنی دا ده چې تبا یو سیر چې دی اوړه ده یا دړې اوړه به تخا مخا پخې او دا به ته وړي او د هغې سره سره بیا چې دی د سوچه غوړي چې دی د حاصل غوړي د غواګانو دا به دومره وړي دا ټولې قصې چې دي دا په جبر سره کېږي که چا هغه ونه کړله په مړي کې د درې ورځو پورې دا ونه کړله یا چې څومره مصارف راغلي هغه یو شاند کې خلک تقسیموي. ها یو طریقه کېدلی شي د کلی خلکو ډوډۍ وکړله صحیح ده، کوروالا نه د کړي په یو ځای کې ډوډۍ پخه کړله، بیا ټول مصارف یې راجمع کړل، مثال 10,000 روپۍ راغللي. اوس د کلي والا ته ویل چې ورور د خپل وس مطابق چې روپۍ راواخلي، څوک به 1500 راواخلي، څوک به 1000 راواخلي، څوک به 10,000 راواخلي. یو سړی مالدار دی، یو سړی غریب دی، یو سړی داسې دی چې د هغې به هېڅ وس هم نه کېږي، هغه پکې 1 روپۍ هم نه ورکوي، داسې وکوي کنه؟ نو دا بیا شریعت سره مطابق، خو دغه طریقې خلک نه کوي، خلک دا بله طریقه کوي چې رقم ورته ما ویل غیر شرعي طریقه. نو مسکینن ذا متربتین یتیمن ذا فی یوم ذی مسغبه، مسغبه ویل کیږي هغه ورځ ته چې دا پې مشغوله شوی دی د غم نه. نو دغه او یتیم مسکینن یو یا مسکین ته ذا متربتین چې هغه خاور والا دی. مونږ او تاسو دا غمونه او خادۍ ځان ته ګرانې کړي دي کنه؟ دا دومره ګرانې نه دي، دا په اسانه طریقه باندې کېدلی شي. ګډانو ته اړو ضرورت هم نشته، په اسانه طریقه باندې وکړه. کور ته سړی بوځه، یوه دړۍ لوبیا ور پاخه کړه، او د دې سره چې تا هغه ګډه لالې او 10 چرګانو سره راوړي، د هغې په ځای باندې یوه تروړه وړه دغه کوایه سل کسانو ورځ ما پسې راځئ. تا ته هیڅوک بد نشي ویلی، که بد درته ویلی شي تا ته به څوک څه ووایه. ته د الله دپاره تا دغه کار کړی دی، بس که څوک درته بد وایي وایي دې درته په خېټه دې موړ کړه، که څوک درته بد وایي ودي وایي کنه. داسې وکړه، لاړ شه یو دوه درې خلطې الوګان ناوړه وایي فوټ کوه او خنګولی ته جوړ کړه، دوه درې خلطو الوګان نه خنګولی پخېږي، بس دا پوخ کړه. وس دې پکې شته دی، نو خیر دی، دوه خلطې الوګان ناوړه دړی غوښو سره وړه، خپل بیټک ته خلک بوځه، کلیوالو ته وایه ما رسلو کسانو پروګرام کړی دی، او دا به زه یوه ورځ بوځم، دوه ورځې به دا زه بوځم، زه درې ورځې ما ته پرېږده، یو ټایم دپاره دغه وکړه، د خپل وس مطابق کار وکړه. دغه ګډ په ځای باندې چې ته درې تروړې وړې پخې کوي، نو دغه ګډ قیمت ته بیا هم نه رسېږي. خو مونږ او تاسو ځان ته پخپله د غمونه او خادۍ چېرې دا ګرانې کړي دي. دغه اړو کوه مزه، یو خلطه دغه واخله، دا ټماټر واخله، یو خلطه چیرې د هغې سره پیاز واخله، یو خلطه چیرې لوګان واخله، یو تروړه وریجې واخله، په 2,500 روپۍ باندې چیرې دغه تروړه وریجې کېږي. هغه وی څه کور ته پخې کړه، وایي د یوې تروړې د خلکو هغه پته لګي سړي ته چې سلو پورې کسان چیرې په هغې باندې رسختېږي. او ته وروره سل کسان ترې راپاڅې زما خواته، یا نیمه یوه ورځ پخه کړه، نیمه بله ورځ پخه کړه، سبا له بیا په 50 بوځه، نیم 50 نیم په یوه ورځ باندې بوځه، نیم په بله ورځ باندې بوځه. بس دا اسانه طریقه ده، د غم والا باندې هم بوج را نه شي، او په کلیوالو باندې هم په دې طریقه باندې بوج نه شي راتلی. ثم كان من الذين امنوا، او بیا وی دی دغه کسانو چې ایمان راوړی دی، یعنی دا مخکی کارونه کوي خو سره د دینه ایمان پکې دی، او دا درې خصلتونه دی پکې. او بیا دی دا دغه کسانو چې ایمان راوړی دی، او تواسو به صبر، او په خبره کړی دی یو بل تر صبر کولو. نو تفسیر مداری کوي به صبر عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى المحن التي يبتلى بها المؤمن. یو بل توصیت کوي، یعنی د ګناهونو له بچاو لپاره وصیت کوي، نو یو بل توصیت کوي په تابعداري د الله تعالی باندې ټینګېدلو، او یو بل ته وصیت کوي د صبر کولو چې مهنتونه برازي، مشقتونه او تکالیف برازي، نو دا غي ته تسلی او تبور کوي. او تواسو بالمرحمه، او په خبره کوي یو بل ته بالمرحمه، د رحم کولو د یو بل سره، بالمرحمه بالخلق. تفسیر جلالین دغه لیکلی، د یو بل سره وصیت کوي د رحم کولو، چې د یو بل سره د خیر معاملو کوي، د رحم معاملو کوي، ترسو کوي. اولائک اصحاب المیمنه، دغه کسان دي ښه قسمت والا، دغه کسان دي ښی طرف والا. ښی طرف والا څه معنی ده؟ نو درې معنی مې ته کړې وي په سورۃ الواقعة کې، هغه درې واړه معنی پکې کوي. او هغې کې مې ته حوالې د التیسیر په تفسیر په حواله مې ته دغه درې واړه ترجمې کړې. دغه کسان دي ښی لاس والا، یعنی دوی ته به عملنامې میلاویږي په ښی لاس باندې، یا به دا روانولی شي د میدان محشر نه په ښی طرف باندې، چې هغه جنت دی، جنت په لاره باندې. یا د هغه مؤمنان مسلمانان دي یومن ماخوذ دی، چې دا داران غختلې شوی دی په خیرونو د برکتونو د ایمان او د طاعاتو کې، د هغه خلک دی. ولذین کفروا، کسان چې کفر کړی دی، بی آیاتنا زم پایتون مانی، هم اصحاب المشمه، دیو دی ناکار قسمت والا، دیو دی چپ لاس والا. څه معنی ده؟ عمل نامی به ته په چپ لاس باندې میلاویږي، یا به د میدان محشر نه روان کړی شي په چپ طرف باندې، چې هغې ته جهنم دی. او یا د شؤمن نه ماخوذ دی، سپیروالی ته ویل کیږي. نو دیو د بیدینۍ په سپیرتوب کې راغختلی شوی دی، درې واړه معنی مخکې بیان شوی دي. علیهم نار مؤصده، په دې باندې به اور وي، مؤصدتون رابند کلی شوی د هر طرف نه. او قرآن کې سورة الهمزه کې براشي، فی عمد ممدده، دا جهنمیان به د اوسپنې پیپونه وي، په هغې کې به ورته دننه دا اور چیرې بلیږي، او دوی په هغې کې رابند کړلی شي، د اوسپنې په پیپونو کې به دا رابند کړلی شي. علیهم، په دوی باندې نار اور دی، مؤصدتون رابند کړلی شوی د هر طرف نه، اعاذنا الله منه. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د جهنم د اور نه بچ کړي. او الله تعالی دې په مونږ او تاسو کې دغه صفات د ایماندارو د مؤمنانو مسلمانانو چې دا مخکې بیان شول، الله تعالی دغه صفات په مونږ او تاسو کې راولي.